Patrick Riguel met jullie nieuwe tournee, Un premier amour. Die tournee is getiteld naar een nummer van Isabelle Aubray, die in 1962 het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft. Van waar die keuze om jouw tournee naar haar nummer te noemen? Wel, omdat de titel alleen al is, dekt om een beetje de lading. Hè. Dat is onze eerste liefde, voor Jan en ik althans. We zijn opgegroeid met Franse muziek in onze tienerjaren vooral. Door de loop der jaren is dat wat verdwenen. En met wat ouder te worden, herontdek je die dingen. Van mij was het omdat ik dat singeltje terugvond in mijn oude rommel. En ja, zo ontstond het idee om daar iets rond te doen. Ook omdat dat voor mij is Frans mijn eerste taal. Ik kom uit een Franstalig gezin uit Brussel door omstandigheden zijn we in West-Vlaanderen gaan wonen. En in die tijd hadden we nog veel Franse muziek op de radio, maar dat is met de jaren zo minder en minder geworden, totdat het eigenlijk bijna volledig verdwenen was. En voilà, het was de bedoeling om een keer te gaan grasduinen en wat dat mijn tienerjaren hebben betekend. En dat nummer dekt eigenlijk wat de lading. Ja, dat is een periode dat het Eurovisie Songfestival nog niet fout was, dat er nog eigenlijk goede nummers waren, hè. Een goed lied was een eerste vereiste, terwijl dat nu een goede act moest zijn en geen goed lied. Zeker in het geval van Premier Amour, het is niet eens een voor de hand liggend nummer om op een songfestival te brengen. Harmonisch is dat arrangement niet alledaags, dus dat is al een pluspunt. En dat nummer blijft even goed staan zonder het songfestival of met het songfestival. Plus dat Isabelle Aubray, ja, toen ik een kleine jongen was, maakte die heel, heel erg veel indruk op mij. En ja, met dat weer op te rakelen, is dat nog een fijn gevoel, vind ik dat. Ook een andere rode draad zijn nummers van Bourvil. Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? Dat geldt ook voor Chris bijvoorbeeld, Chris Peters, onze gitarist. De films waar wij naartoe keken als we kind waren de films met Bourvil en Louis de Funès. Louis de Funès was ook oorspronkelijk een barpianist, maar Bourvil was een accordeonist, een straatmuzikant. En Musette, dat was ja, bij ons thuis allemaal, werd dat veel gedraaid. En we kennen die liedjes van Bourvil. Plus dat Bourvil is zo een van die weinige artiesten die zowel komische dingen als heel tedere en melancholische dingen perfect door elkaar kan mixen. Dat is een kunst op zich al, vind ik. Jullie brengen ook enkele politieke tinten nummers, enkele oorlogsliederen zoals La Ballade Noord-Irlandaise en Ma Petite Mimi. En natuurlijk L'Opportuniste van Jacques Dutronc is het hoogtepunt, de topper van de politieke tinten songs, hè. De politiek de dag van vandaag bestaat uit voornamelijk opportunisten. Natuurlijk heb je de spreekwoordelijke uitzondering, maar dat is wat dat het de dag van vandaag is. Bijvoorbeeld, de CD&V zou liever het land gesplitst zien, gewoon omdat ze aan de macht kunnen blijven. Er is geen enkele ruggengraat om iets te betekenen nu. De tijd van de staatsmannen is duidelijk gedaan. Ik hoop van niet natuurlijk. Met het gevolg dat ons klein maar fijn landje, waar er twee, alleen drie talen zijn, wat dat het gros van het volk, denk ik zeg ook, geen zak van aantrekt, van al die communautaire dingen. Dus dat is dan wel opportun om het nummer als L'Opportuniste in deze set te steken. Verder breng je ook enkele eigenzinnige keuzes, enkele nummers die not done zijn, of toch niet in die jaren. Fernande bijvoorbeeld. Ik heb onder andere, je hebt verwezen naar haar YouTube-filmpje, ik heb dat ook bekeken. En daar zegt ze dat het nog steeds zou verboden zijn op de Franse radio, omdat in de tekst komt, wanneer ik aan Fernande denk, dan geilig. Ja, ik weet nu niet of dat waar is of dat zo is. En dat verwondert mij ook. Frankrijk, die toch in Europa wat het eerste land was die frivoliteiten permitteerden en vooral allusies naar seksualiteit en zo, dat nummer uitgerekend in Frankrijk ook verboden geweest is. Maar het is een leuk lied, he. Het is een novelty song, he. Het is niet echt ernstig te nemen. Maar la bande est son papa, ça ne se commande pas, dat is een waarheid als een koe. Tu veux, tu veux pas, dat gaat ook over seks. Daar krijgen jullie natuurlijk het publiek ook wel mee. Ze lachen natuurlijk ook, zeker op het einde. Ja, die songs zijn ook voor dat effect, om dat effect te kunnen sorteren, daarom zijn ze geschreven ook, hè. Dus het zijn nummers die je niet echt zo serieus moet nemen, maar die het programma over het algemeen, zeker in ons geval, het een klein beetje verlicht. Want er zijn een aantal heel zware songs in en trage nummers zijn, die maken het, die zorgen ervoor dat dat programma toch wel luchtiger wordt. Het Franse chanson is ook bekend om zijn melancholie. Avec le temps, is daar een mooi voorbeeld van? Niet alleen Avec le temps. Ik vind Un premier amour en die nummers bijvoorbeeld van Jean Sablon. Rendez-vous sous la pluie en wat hebben we daar nog? Un seul couvert, please James. Hoe luchtig en grappig dat die titels ook klinken. Gevoeld melancholie. Het gaat eigenlijk allebei over losers. En ik heb altijd wel wat sympathie gehad voor mensen die, die niet aan de winnende kant staan van de maatschappij. En daarom hou ik ook van die nummers. Wat mij opvalt, jullie oudste nummer is van 1915. Jullie jongste, als ik me niet vergis, is van 2002. Dat is van Jolly Holiday. Dat is ook het meest... het grootste buitenbeentje, omdat het al naar rock neigt. Maar toch zit daar een muzikale lijn in. Hebben jullie toch die heel mooi in elkaar weten krijgen? Ja, ik denk dat dat ook in het geval van het nummer van Johnny Hallyday, heeft dat ook te maken met dat die song goed geschreven is. Dat is een rocksong met een heel zware gitaar en een zware drum. Maar als je die op een akoestische gitaar speelt, blijft die song overeind. Het heeft vooral te maken ook met de tekst en het feit dat het een simpel akkoordenschema is. Dus het fungeert een beetje als een folksong. Songs van Dylan zijn daar perfect vergelijkbaar mee. Doordat we die ballast hebben weggelaten, blijft alleen die melancholie over van die song. Plus dat het voor mij een nummer is die over Johnny Hallyday gaat. Ik heb hem altijd bewonderd omdat hij een enorm goed zanger is. Maar er is ook een tragische kant aan het leven van Johnny. Hij was rijk en hij wist het niet. En nu is hij eigenlijk gepluimd en hij weet het eigenlijk ook niet. Hij heeft altijd zo aan een cocon in zijn eigen droomwereld geleefd. En die song zegt perfect over Johnny Hallyday wat hij te vertellen heeft. Je n'ai jamais pleuré, die bijna macho klinkt. Maar uiteindelijk komt er op neer, si j'aurais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter. En dat toont de pijn dat die de mens voelt. En het is een goede song, want het is door twee jonge gasten geschreven. Hè. Die twee gasten van 30 jaar hebben die song voor hem geschreven. Hè. Enkele jaren geleden zijn jullie al met een Jacques Brel-tour begonnen. Er is ook een cd uit ontstaan. Ook nu hebben we een nummer van Jacques Brel gehoord, Ces gens-là, waar hij op de video's die je kan zien, altijd zeer sterke mimiek heeft en handgebaren. Ook jij gebruikt handgebaren om extra kracht te zetten achter de woorden, denk je dan? Ja, ik denk dat dat vooral automatisch gebeurt. Die tekst is zo sterk van beeld dat je het vergemakkelijkt om je handen te gebruiken. Plus dat het voor mij een song is, ik heb specifiek Ces gens-là gekozen omdat dat... Het verhaal dat hij daarin vertelt, of de sfeer die hij schept door die tekst, dat ken ik van heel dichtbij. Want het gaat over de kleine bourgeoisie en hun kleine kantjes. En ik kom uit een vrij arm arbeidersgezin. Maar dat tekende zich scherp af. Dat soort mensen die kwamen bij ons over de vloer, omdat mijn vader was conciërge in een appartementsgebouw. En dat gaat over dat soort mensen. Mensen die pinnig zijn, die gierig zijn, niet alleen met geld, maar met hun emoties, met al wat dat ze zouden kunnen geven, dat ze niet doen. En dat beschrijft die song. En ik heb zo mensen gekend, vandaar dat ik mij daar heel goed mee kan identificeren met zo'n lied. Daarom zit dat erin. Hoe hebben jullie die setlist samengesteld? Heb jij al die nummers gekozen of heeft Jan ook een aantal zaken aangedragen en de andere muzikanten? Ik heb de meeste songs wel gekozen, want dat is eigenlijk een beetje mijn kind. Ik wou dat heel lang doen. Jan en Chris hebben ook een vrij grote bagage wat dat die chanson betreft. En ik kwam met een aantal ideeën en een aantal songs af, maar ik moest hun mening horen om te weten of dat het goed paste of dat we er iets mee konden doen in een totaalprogramma. Dus ik heb heel veel hulp gekregen van zowel van Jan als van Chris. En Tim, de jongste die erbij gekomen is, het was heel verwonderlijk dat hij zich kon vinden in die songs, want hij kende geen een van die songs. Daarentegen zijn moeder kende al die songs. Het is eigenlijk een gezamenlijk programma, mijn idee, wat ik mee afgekomen ben. Jouw stem zelf, die is vrij korrelig, die leent zich volledig voor het Franse. Ja, en... het zijn ook allemaal een soort songs die... In Frankrijk heb je een term voor, hè? Les chanteurs diseurs. Wat dat je soms een keer het midden vindt tussen zingen en spreken. Het is ook een geweldige taal, dat kun je bijna niet in het Nederlands doen. In het Nederlands is, ik heb 9 jaar in het Nederlands gezongen met Kadril. En het is veel houteriger dan Frans. Frans is frivoler, je kunt rekken, je kunt accenten leggen. Je hebt niet zo de regel van de klemtonen of klemtonen. Die is niet zo streng in Frans. Waardoor dat je veel meer mogelijkheden hebt om te interpreteren. Hè. Dus voor mij ligt dat wel. Voor mij is dat een heel natuurlijke manier van zingen. Oké, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan.